ce să fac avere. Ea munce și am trudit, dar nimic n-am dobândit, mă. Au cât am fost om în putere, am muncit să fac avere. Ea munce și am trudit, dar nimic n-am dobândit, mă. Ei, Doamne, l-am omul sărac, Doamne, nici boi nu-i trag. Nu-și adună bani cu bani, parcă banul e dușman, mă. Să aduc banul-n cas. Păi m-am lăsat și-n dezbrăcat, fiindcă am vrut să fiu bogat, măi. Ei, de la gură eu am tras, numai să aduc banul-n cas. Păi m-am lăsat și-n dezbrăcat, fiindcă am vrut să fiu bogat, măi. Ei, Doamne, la omul sărac, Doamne, nici boi nu-i trag. Nu-și adună bani cu bani, parcă banul e dușman, măi. Ei, Doamne, alții au noroc și nu s-au trudit deloc. Au norocul cu galea ta și iau totul pe de-a gata. Păi, Doamne, alții au noroc, dar eu n-am avut deloc. Au norocul cu galea ta și iau totul pe de-a gata. Ei, Doamne, la omul sărac, Doamne, nici boi nu-i trag. Nu-și adună bani cu bani, parcă banul e dușman, măi. Doamne, nici boi nu-i trag. Nu-și adună bani cu bani, parcă banul e dușman, măi.